środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 22 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. Czwartek, 29 sierpnia, na zegarach godzina 8, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia, w którym czas na serwis przedstawi go Michał Przerwa. Amerykanie zaprezentowali w Teksasie pierwszy polski samolot wielozadaniowy F-35. Dziś decyzja PKW, ważą się losy zwrotu pieniędzy za wydatki na wybory parlamentarne dla PiS. Za 4 lata Kraków rozpocznie pracę na budowie metra. Amerykański koncern Lockheed Martin pokazał pierwszy polski samolot wielozadaniowy F-35. Podczas ceremonii Fort Worth w Teksasie dowódca polskich wojsk lotniczych Ireneusz Nowak odebrał symboliczny certyfikat własności maszyny. Jesteśmy w elicie, jeśli chodzi o siły powietrzne na świecie, biorąc pod uwagę położenie naszego kraju między Ukrainą, Rosją i Białorusią. Dziś zrobiliśmy ogromny krok, powiedział wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Ambasador Mark Brzeziński powiedział, że przekazanie Polsce pierwszego F-35 świadczy o bardzo bliskim sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. To wydarzenie jest sygnałem nie tylko dla Rosji, ale dla całego świata, że sojusz polsko-amerykański jest silny jak nigdy wcześniej. Umowa na 32 samoloty wielozadaniowe F-35 Polska podpisała w 2020 roku. Wartość kontraktu wynosi 4,5 miliarda dolarów. Państwowa Komisja Wyborcza podejmie decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych. Ewentualne odrzucenie będzie oznaczało obcięcie dotacji z budżetu dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński przypomina, że tak zwany próg nieprawidłowości, po przekroczeniu którego PKW może sprawozdania nie przyjąć, wynosi 400 tysięcy złotych. Popatrzymy na jakiekolwiek inne instytucje, jak chociażby Instytut Badawczy NASK, gdzie wykorzystywano do badania partii PiS, ich polityków, taki monitoring internetu, ponad 530 tysięcy. Jak popatrzymy chociażby na to, co się działo z piknikami 800+, prawie 9,5 miliona promocja polityków PiSu, Fundusz Leśny 20 milionów i tak dalej. Tu nie chodzi o setki tysięcy, tu chodzi o setki milionów złotych. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że sprawozdanie finansowe jego partii powinno zostać przyjęte. Dodaje, że przygotowywana przez Krajowe Biuro Wyborcze opinia pełnomocnika finansowego PiSu spełnia wszystkie wymogi określone w kodeksie wyborczym. Póki co, przy całym szacunku dla PKW, jego decyzja nie jest ostateczna. Jeżeli będzie niekorzystna dla nas, odwołamy się do Sądu Najwyższego i mamy nadzieję, że są jeszcze sędziowie w Warszawie. Ciągle mamy taką nadzieję. Ze sprzedaży nowogrodzkiej byłoby naprawdę niewiele, więc nic takiego nie wchodzi w grę. W ekstremalnych sytuacjach jesteśmy największą partią w Polsce. Mamy kilkadziesiąt tysięcy członków. Myślę, że sobie poradzimy. W skrajnym przypadku Prawo i Sprawiedliwość może stracić 20 milionów złotych subwencji i 75% zwrotu za kampanię. Nie ma potrzeby wymiany podręczników, informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Od września w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Podręczniki pozostają bez zmian, choć wydawnictwa zachęcają do kupowania nowych książek. Zmiany w podstawach programowych są tak przygotowane, żeby nie trzeba było kupować nowych podręczników, mówi rzecznik ministerstwa Piotr Otrębski. Żadne treści nie zostały dodane, zatem te podręczniki zawierają wszystkie treści obecne w podstawie programowej. Pani ministra Nowacka wysłała też listy do dyrektorów szkół, w którym przypomina, że nie ma konieczności wymiany podręczników. Wskazuje też na kwestie ekonomiczne. Rodzice uczniów nie muszą wydawać pieniędzy na nowe podręczniki. Podręczniki dla uczniów szkół podstawowych są bezpłatne i zapewnia je szkoła. Dwoje aktywistów klimatycznych oblało pomarańczową farbą Centrum Handlowe Złote Tarasy przy Dworcu Centralnym w Warszawie. Szklaną fasadę budynku pokryła kilkumetrowa odblaskowa plama. To protest grupy Ostatnie Pokolenie, która apeluje do rządu o inwestycje w transport publiczny kosztem nakładów na nowe autostrady. Młodzi demonstranci wygłosili manifest. To, co nas czeka, to śmierć i cierpienie miliardów. To, co nas czeka, to głód, wojna o zasoby i piekło na ziemi. Kampania obywatelskiego oporu trwa i będzie trwać. Wraz z początkiem września Ostatnie Pokolenie wraca na ulicę. Ostatnie Pokolenie i siostrzane organizacje w Europie blokują drogi i lotniska, oblewają też farbą zabytkowe dzieła sztuki. Chcą zwrócić uwagę na brak działań rządów wobec kryzysu klimatycznego. Wbicie łopaty pod budowę pierwszej linii metra w Krakowie nastąpi za 4 lata, zadeklarował w rozmowie z Polskim Radiem prezydent miasta Aleksander Miszalski. Urzędnicy przedstawili wstępny plan i harmonogram prac związanych z budową podziemnej kolejki w Krakowie. W pierwszej kolejności powstanie 6-kilometrowy odcinek za 3 miliardy złotych. 35 miliardów to kosztowałby cały system metra, czyli de facto trzy trasy. W tej chwili mówimy o trasie środowiskowej, która jest na jedną pierwszą linię i to według naszych szacunków jest koszt do 15 miliardów złotych. Władze Krakowa liczą na wsparcie rządu oraz finansowanie inwestycji z dotacji unijnych oraz Banku Światowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Ceremonia rozpoczęcia Igrzysk Paraolimpijskich za nami. W Paryżu uroczystego otwarcia dokonał wczorajszego wieczora prezydent Francji Emmanuel Macron. Od dzisiaj kibicujemy naszym 84 sportowcom z niepełnosprawnościami. Reprezentuje nas 41 kobiet i 43 mężczyzn. Przy okazji powołujemy się na opinię Rady Języka Polskiego. Według niej poprawną formą jest zwrot paraolimpijski, a nie paralimpijski. Ten tu cytat z oświadczenia Rady jest niezgodny zarówno z polskim systemem językowym, jak i z tradycją. Tradycją świata tenisa od dekad jest to, że ostatnim turniejem wielkoszlemowym w każdym roku jest US Open. Szybko swój występ w Nowym Jorku zakończyła triumfatorka ostatniego Wimbledonu, Czeszka Barbora Krejcikowa. Już w drugiej rundzie w dwóch setach 6-4, 7-5 pokonała ją notowana w drugiej setce rankingu WTA Rumunka Elena Gabriela Ruse. Dalej grają za to Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Madison Keys, Czechinka Qin Wen Zhen. W turnieju tenisistów Serb Novak Djokovic, Rosjanin z niemieckim paszportem Sasha Zwieriew, Bułgar Grigor Dimitrov i Amerykanie Taylor Fritz oraz Ben Shelton. W kraju można było podziwiać lekkoatletów w międzynarodowym zestawieniu w mityngu Wiesława Maniaka w Szczecinie. Dawno zawodów skoku o tyczce nie wygrał Piotr Lisek. Postarał się o to wczorajszego popołudnia, pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 72 cm. Uważam, że to już jest wynik naprawdę światowy, o czym świadczy to minimum na Mistrzostwa Świata. Minima nigdy nie są niskie, wolne czy bliskie i kibice muszą sobie zdawać sprawę, że jeśli ktoś jedzie na Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwa Europy, to to już jest zawodnik klasy światowej. No i ja dzisiaj chciałem dołączyć do tego topu i mam nadzieję, że to się uda w przyszłym sezonie. Z uśmiechem stwierdził Piotr Lisek. Jeszcze wsiądziemy na rower. Irlandczyk Eddie Dunbar odsadził konkurencję na 11 etapie Vuelta Espania i pierwszy minął linię mety ze sporą przewagą. Po samotnej akcji sporą przewagę nad konkurentami ma ciągle w klasyfikacji generalnej wyścigu Ben O'Connor. Australijczyk o ponad 3 minuty wyprzedza Słoweńca Primoza Roglicia i Hiszpana Enrica Masa. Słoneczny i gorący dzień przed nami. Proszę wziąć pod uwagę, planując czwartek, zapowiedzi upałów, a te zapowiadane są w całym kraju z pojedynczymi wyjątkami, jak samo wybrzeże Morza Bałtyckiego. Deszcz może pojawić się, ale późnym popołudniem i wieczorem i tylko na zachodzie Polski. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 8:30. Zapraszamy do Trójki. Młodzi dorośli wolą SMS-y i komunikatory, odczuwają lęk przed dzwonieniem. Tak wynika z brytyjskich badań. Ja ten lęk potwierdzam, choć rozumiem, że rzecz jest irracjonalna. No a Państwo też sprawę komentują. 22 i 7 trójek. No ja prowadzę własną działalność gospodarczą i czasami są jakieś, powiedzmy, tematy, których nie da się rozwiązać pisząc SMS-y, bo trwałoby to cały dzień, więc prościej jest po prostu zadzwonić i w 5 minutach załatwić problem. No co by oznaczało, że sytuacja życiowa i praktyka po prostu potrafią tego dzwonienia bezproblemowego nauczyć. To jest audycja poranna z Państwa udziałem. Zapraszamy. Jesteśmy tu w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Za chwilę, za kilka minut u nas rozmowa o polskiej straży pożarnej stawianej za wzór na świecie. Mamy się czym chwalić i pochwalimy. 12,5 minuty po 8 w studiu gość, starszy brygadier w stanie spoczynku, doktor inżynier Tomasz Gartowski. Dzień dobry. Dzień dobry. To były dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, bo tak, o straży chcemy porozmawiać. Panie doktorze, dziś i jutro pogrzeb strażaków, którzy w weekend w Poznaniu zginęli podczas akcji gaszenia kamienicy. Poruszające głosy z Poznania słyszeliśmy dziś już w Trójce. Jak środowisko strażaków odbiera takie tragiczne sytuacje, bo one, wiemy, się zdarzają. Służba nie jest lekka, ale jednak chyba nikt nie jest na to gotowy. Takie dramatyczne, tragiczne wydarzenia zdarzały się w przeszłości. Robimy wszystko, czy koledzy teraz już będący w służbie robią wszystko, żeby tego uniknąć. Wprowadzane są nowe procedury. Podpatrywane też pod te procedury bezpieczeństwa z krajów zachodnich. Natomiast zawód jest ryzykowny. Zresztą teraz ja po tym poznańskim wydarzeniu też czytałem parę komentarzy kolegów, że i przypomnieli to słusznie, że każdy z nas składał ślubowanie. W rocie ślubowania są takie słowa, że nawet z narażeniem życia. Tylko że tak naprawdę żaden strażak nie bierze tego do siebie. To jest gdzieś, jak to się mówi, w tle. Ale gdybyśmy cały czas myśleli o tym, o najgorszym, to byśmy nie mogli profesjonalnie działać, czyli ratować. Tutaj słowo profesjonalny już się pojawiło i ono może być kluczowe w naszej rozmowie, bo oprócz oczywiście tych tragicznych wieści i tej całej sytuacji, która zwraca naszą uwagę na straż pożarną, są też co roku niemalże inne. Pożary w Chorwacji to teraz, pożary w Grecji w zeszłym roku, trzęsienie ziemi w Turcji też całkiem niedawno i niemal za każdym razem słyszymy o polskich strażakach wysyłanych na akcje do pomocy do różnych miejsc świata, między innymi dlatego, że po prostu radzą sobie świetnie. Dziękuję za słowa uznania. To, że polscy strażacy są teraz oceniani pozytywnie, to też jest efekt wieloletniej, nawet kilkudziesięcioletniej pracy i budowania tego systemu. Bo ja zaczynałem służbę w Straży Pożarnej w końcówce lat 70., kiedy ta Straż Pożarna w Polsce była zupełnie inna. Ona się zajmowała tak naprawdę gaszeniem pożarów. W związku z powyższym i wyposażenie było przystosowane do gaszenia pożarów, zresztą takich, jakie wtedy były. Wtedy było bardzo mało tworzyw sztucznych. Te pożary były jakby inne, drewno, tkaniny naturalne, więc nawet zagrożenie toksycznymi produktami spalania było zupełnie inne niż teraz. I życie wymusiło kwestię doposażenia technicznego. Na początku w tych dużych strażach pożarnych typu Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań właśnie, czy Łódź. Już w latach 80., właściwie w końcówce lat 70. pojawiały się na przykład pierwsze narzędzia hydrauliczne, nożyce, rozpieracze, w śladowych ilościach. I jak pierwsza akcja międzynarodowa doszła do skutku, bo trzeba też przypomnieć, że to się zaczęło jeszcze zanim powstała Państwowa Straż Pożarna, czyli w grudniu 88 roku, trzęsienie ziemi bardzo poważne w Armenii, i w tam polecieli po raz pierwszy polscy ratownicy. Strażacy, ale też koledzy ze stacji ratownictwa górniczego z Chorzowa, z kombinatu górniczo-hutniczego Miedzi w Lubinie, ze sprzętem technicznym, z ich wiedzą zawodową i z ich technologią. I to była pierwsza międzynarodowa akcja polska ratownicza za granicą. Potem kolejne, to już jest Państwowa Straż Pożarna, 99 rok, dwa razy w tym samym roku trzęsienia ziemi w Turcji. No i potem w kolejnych latach po takich kataklizmach te nasze polskie grupy zaczęły w miarę regularnie uczestniczyć, przy czym trzeba podkreślić, że zmieniało się cały czas ich wyposażenie, ale też i wyszkolenie. A w momencie, kiedy bardzo mocno te kwestie zostały regulowane na arenie międzynarodowej, pomijając już to, że po tym trzęsieniu ziemi w Armenii powstała prawie od razu taka grupa, która się nazywa INSARAG, czyli taka międzynarodowa grupa doradcza do spraw ratownictwa, to jest pod auspicjami ONZ-u. I Polska praktycznie od samego początku w tym uczestniczyła, tylko no, jeszcze powiedzmy nawet wprost, sytuacja polityczna nie do końca pozwalała na takie otwarcie na zachód, ale pewne procedury już wtedy zaczęły być podpatrywane, a w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej też zostaliśmy, jako Polska, sami się tam poprosiliśmy o dołączenie do tak zwanego mechanizmu europejskiego ochrony ludności. Mówiąc w skrócie, to jest po pierwsze takie centrum koordynacyjne całodobowe, które funkcjonuje w Brukseli, a cały system polega na tym, że każde państwo unijne albo stowarzyszone deklaruje do takiej wspólnej puli ratowniczej określone zasoby, czyli samo ustala, w czym, powiedzmy, czuje się najlepiej, wysyła to do bazy danych, a w przypadku powstania gdzieś kataklizmu, typu trzęsienie ziemi, jakaś wielka powódź, osuwiska ziemi, to państwo, które zostało dotknięte kataklizmem, zgłasza potrzebę uruchomienia wsparcia międzynarodowego właśnie do Brukseli. Bruksela to rozsyła do państw członkowskich. Każde państwo oczywiście decyduje w danej chwili, czy jest w stanie i w jakim zakresie udzielać pomocy, bo to nie musi być nawet techniczna, to może być ekspercka. To może być długofalowa na przykład pomoc medyczna dla poszkodowanych. Więc tych systemów jest przez te kilkadziesiąt już lat praktycznie stworzono wiele i jeżeli jest akceptacja danej formy pomocy, no to wtedy, jak to się mówi, trzeba stanąć na głowie i w błyskawicznym tempie ten wylot zorganizować. No i tutaj, czy wyjazd. I tutaj polscy strażacy są bardzo wysoko oceniani przy okazji tego typu akcji, bo rzeczywiście na nie wyruszają. Pan już kilka razy użył słowa procedury, padło tutaj słowo szkolenie, padło tutaj słowo wyposażenie. No bo nie mówimy tylko i wyłącznie o ambicji, o osobowości poszczególnych strażaków. Mówimy o systemie, który działa dobrze. Systemie, który... Chyba też mogę podać taki przykład z mojego życia. Wczoraj widziałem sytuację, w której służby jechały prawdopodobnie do jakiegoś wypadku. No i najpierw straż pożarna, dwa wielkie wozy, minutkę później czy dwie karetka pogotowia i kolejne dwie minuty jechała za nimi policja. Z tym, że to były dwa wielkie wozy wypełnione strażakami, a te karetka policja to oczywiście troszkę szybszy samochód i trochę mniej osób do spakowania, więc to by sugerowało, że strażacy działają bardzo sprawnie i nie ujmując nic pozostałym służbom, po prostu są najszybsi. To trochę też wynika z sieci jednostek, którymi dysponuje Straż Pożarna, bo nie tylko zawodowa, który mamy ponad 500 jednostek w Polsce, ale trzeba tu powiedzieć o strażach ochotniczych. Takich jednostek działających jest prawie 16 tysięcy, więc ta sieć jest naprawdę gęsta. Poza tym system szkolenia strażaków ochotników i ich wyposażenie też oczywiście znacząco się rozwinął. Wiele straży ochotniczych jest, powiem wprost, nawet czasem lepiej wyposażonych niż straże zawodowe. Co do wyszkolenia, wydaje mi się, że też już nie ustępują koledzy ochotnicy poziomowi wyszkolenia strażaków zawodowych, tym bardziej, że jest taki też system, w którym Państwowa Straż Pożarna jest zobowiązana do szkolenia strażaków ochotników w określonych, że tak powiem, dziedzinach. I jeszcze jedna rzecz. Dlaczego jeżdżą strażacy bardzo często do wypadków drogowych? Ponieważ każdy polski strażak obowiązkowo przechodzi tak zwane szkolenie z kwalifikowanej pomocy medycznej. To jest system też wprowadzony już dobre, prawie 20 lat temu. Są specjalne opracowane zestawy ratownictwa medycznego, takie wielkie torby, które czasem widać przy akcjach ratowniczych, takie wielkie pomarańczowe torby ze sprzętem medycznym, z których korzystają strażacy. I to jest oczywiście wszystko robione pod kątem tak zwanej, no nazwijmy to, złotej minuty, tak? Wiadomo, że przy poważnych obrażeniach każda sekunda się liczy. Więc podjęcie medycznych czynności ratowniczych to jest, że tak powiem, gra na czas. I oczywiście, jak dojeżdża Państwowe Ratownictwo Medyczne, to w wielu przypadkach oni, ci ratownicy czy lekarze, przejmują od strażaków tego poszkodowanego. Ale na przykład przy wypadkach masowych, to tych zespołów ratownictwa medycznego czasem jest niewystarczająca ilość. Mieliśmy w czerwcu chyba taki wypadek w Warszawie na Puławskiej. Dwa samochody się zderzyły, ale 8 osób poszkodowanych, tak? I tam oczywiście było Państwowe Ratownictwo Medyczne, ale też była Straż Pożarna. Dlaczego? Dlatego, że przy każdym zdarzeniu, gdzie są kilkanaście osób poszkodowanych, trzeba dokonać tak zwanego triażu, czyli selekcji tych poszkodowanych. Komu już trzeba udzielać pomocy, a kto, no powiem nieelegancko, może chwilę poczekać. Dlatego te siły i środki dysponowane czasem są też nadmiarowo. Bo nie wiadomo, wie pan, ze zgłoszenia nie zawsze wszystko można... No, trzeba dmuchać na zimno, a wielokrotnie też widzimy strażaków, którzy przyjeżdżają w jakieś miejsce, na sygnale oczywiście, kilka wozów, rozglądają się, chwilę pochodzą dookoła budynku, potem z kimś porozmawiają i zwijają się bez żadnej spektakularnej akcji. A to wie pan, to jest coś takiego wprowadzane w wielu, szczególnie nowoczesnych obiektach, tak zwany system monitoringu. Czyli wewnętrzne instalacje w budynku, sygnalizujące pożar czy zadymienie, one są tak skonfigurowane, że jest też wysyłany bezpośrednio sygnał do jednostki straży pożarnej. Jeżeli nie ma jakby weryfikacji chociażby przez telefon, że to jest sprawdzone i że się nic nie dzieje, to na przykład może być jakieś awaria instalacji, no tego typu rzeczy, to straż i tak musi do tego obiektu przyjechać i sprawdzić. I dlatego tak czasem właśnie widać, że samochody przyjeżdżają i w zasadzie nic się nie dzieje, i strażacy po kilku, kilkunastu minutach po prostu odjeżdżają. No ale chyba lepiej dmuchać na zimne w każdej sytuacji. Na koniec, panie doktorze, chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz. Taką ludzką już z perspektywy strażaka. Naprawdę nie ma w strażakach żadnego momentu zawahania w momencie, w którym rozlegnie się dźwięk syreny w komendzie, w jednostce straży pożarnej, w remizie. Oni momentalnie zaczynają się ubierać, przygotowują, w minutę są już w wozie, wyjeżdżają na akcję. Nie ma tam momentu zawahania nigdy? Zwłaszcza po takich sytuacjach jak ta poznańska. Powiem tak, gdybyśmy jako strażacy się zastanawiali, czy jak gdzieś wyjadę, to czy mi się nic nie stanie, to słabo by się działało. Natomiast to też jest wcześniej przygotowywane, treningi, właśnie tak jak pan wspomniał o tym szybkim ubieraniu się, to też jest wytrenowane. O tych procedurach, o których mówiłem, to też są wytrenowane pewne, tak powiem, zachowania, żeby, powiem tak, robić to w miarę automatycznie, oczywiście też uwzględniając bezpieczeństwo ratowników. Mało tego, szczególnie przy działaniach międzynarodowych, ale to i chociażby w Poznaniu, jak ktoś obserwował zdjęcia czy filmy, tam było widać strażaków, którzy stoją na ulicy z jakimiś dziwnymi urządzeniami na statywach. To są też kupione w ramach tych naszych grup poszukiwawczo-ratowniczych, urządzenia zwane tachimetrami, takie bardzo czułe urządzenia, które monitorują ruchy konstrukcji. Zresztą wczoraj była informacja, że tam ta kamienica, która jest naprzeciwko, no są jakieś odchylenia elewacji o 4 mm, więc to jest pomiar bardzo precyzyjny, ale to też pozwala w skrajnej sytuacji szybko ewakuować zagrożonych ratowników. I to na przykład w Turcji w zeszłym roku to właśnie też było mocno wykorzystywane. Do takiego i wyszkolenia takiego sprzętu też dochodziliśmy latami. To nie jest tak, że od razu mieliśmy pełne wyposażenie i pełną wiedzę. W Polsce też już coraz częściej jest wyznaczany tak zwany oficer bezpieczeństwa, czyli strażak, który nie wchodzi bezpośrednio do działań, ale jego zadaniem jest obserwowanie całego terenu, czy nie dzieje się nic takiego, co by wymagało błyskawicznej ewakuacji ratowników. Czyli mają takie zabezpieczenie i tak, pewność, że będzie też nad nimi ktoś czuwał. Tak, tak. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać cały czas. Bo wie pan, jest takie powiedzenie, no może takie nie do końca eleganckie, ale no tak się mówi. Dobry ratownik to żywy ratownik. Czyli jeżeli ratownikowi coś się stanie, to on nie udzieli pomocy tym osobom, którym powinien udzielić pomocy. Więc te procedury bezpieczeństwa są naprawdę mocno rozwijane. A jeszcze jedna rzecz istotna związana z bezpieczeństwem, czy z myśleniem o bezpieczeństwie. Trzeba pamiętać też o naszych rodzinach. One zostają w domu i ja wiem z własnego doświadczenia, kiedyś się o tym nie myślałem nawet. I dopiero potem się zorientowałem, że każde moje wyjście z domu, wyjazd gdzieś, za granicę czy gdzieś w Polskę, to w domu są te emocje. Czy ja wrócę bezpiecznie? I to zawsze jest. W każdej strażackiej rodzinie tak jest. No bo takie jest życie. Dobry ratownik to żywy ratownik, dobry strażak to polski strażak, tak moglibyśmy powiedzieć, ale to oczywiście z różnych rzeczy wynika. Naszym gościem był dziś starszy brygadier w stanie spoczynku, doktor inżynier Tomasz Gartowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my God, so maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do soboty. Wielka promocja na koniec miesiąca. Na wybrane produkty. Odkurzacz pionowy Dyson Cyclone V10 Absolut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2265. Teraz za 1999 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do soboty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czas na misję, smak i aromat. W Carrefourze kawa mielona Jakobs Kronung 19,99 za 500 gramów z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 31 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Mamy 29 minut do 9. Zaglądamy więc na drogi. Patryk Bedliński. Nie ma płynnego przejazdu z Opola do Katowic na A4. Korek cały czas może utrudniać jazdę po tym, jak niedaleko Góry Świętej Anny ciężarówka stanęła w płomieniach. Między węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle co prawda zwężenia już nie napotkamy, ale zator możemy cały czas omijać na przykład drogą 409. Na A4 zwalniamy też między Balicami a Skawiną, to obwodnica Krakowa i tutaj korki w obie strony. Na S2 wolniej w stolicy, na jezdni prowadzącej na zachód, od Ursynowa do węzła Lotnisko, czyli do połączenia z S79. Nogę z gazu trzeba też zdjąć na S8 w Warszawie w kierunku zachodnim. Powolna jazda na S6 od węzła Kowale do węzła Gdańsk południe w stronę Łodzi. Na siódemce w okolicy Kokoszek też trzeba zwolnić, to trasa z Żukowa do Gdańska. 28 dojazd do Wadowic od miejscowości Zator, tu też wolniej. Podobnie trasa 44 z Kabina Kraków. Czwartek będzie ciepły, wręcz upalny i słoneczny. Dopiero późno po południu i wieczorem nachodzące z zachodu deszczowe chmury przyniosą przelotne opady deszczu i być może burze, ale to przy zachodnich granicach Polski. Zanim ten deszcz je schłodzi, to odczujemy dziś bardzo wysokie temperatury. Maksymalnie będzie od 27 do 32 stopni, ale tych miejsc z temperaturą poniżej 30 stopni będzie raczej tyle, co kot napłakał. Będzie gorąco. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, ale w czasie burz tych ewentualnych popołudniowo-wieczornych na zachodzie porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie spadać. W sprawie strażaków. 2 2 i 7 3. A propos takiego filmu, w którym jest pokazane, jak chorwaccy strażacy oglądają półfinał Mistrzostw Świata i tam tuż przed ostatnim karnym dzwoni syrena i oni wszyscy uciekają. Nawet żaden tego meczu do końca nie obejrzał i jest pokazane, jak ten ostatni karny jest strzelany zupełnie przy pustej sali. Jestem przekonany, że w przypadku strażaków na całym świecie jest dokładnie tak samo i cóż mogło być dla nich ważniejszego wtedy niż obejrzenie meczu, w którym no, ich drużyna może sięgnąć po wejść do finału Mistrzostw Świata, jednak jakby okazało się, że są rzeczy znacznie ważniejsze, na przykład ratowanie życia. A też ten filmik zawsze mam gdzieś przed oczami, gdy myślę o strażakach. No ikoniczny moment, zwłaszcza, że chodziło naprawdę o decydujący rzut karny, którego już żaden z tych strażaków nie obejrzał. 27 minut pozostało do godziny 9. No to co? Mniejsza gra? Już za minut kilka zapraszam Państwa do zgłaszania się. Tu także obowiązuje numer telefonu 22 i 7 trójek. Może Pani Marzena, która wczoraj jako ostatnia zamawiała piosenkę podczas muzycznej poczty UKF, bo mielibyśmy pewnie wspólny interes, jeśli chodzi o wybór utworu na zakończenie porannej audycji. Ale oczywiście zapraszam wszystkich Państwa. Proszę się zgłaszać. 22 i 7 trójek. Zagramy już za kilka minut. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. Na CD kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So 19 minut do 9. Damsko-męski pojedynek za chwilę. Mniejsza gra. A w zasadzie już teraz, bo w mniejszej grze udział wezmą dziś pani Małgorzata z Malinówki na Mazurach. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Konrad z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzień dobry. O, dobry, Wielkopolski. Pan Konrad, to głos może być znany stałym słuchaczom Trójki, bo kiedyś już grał, brał udział w mniejszej grze, wtedy w swoje urodziny, dzisiaj też z wyjątkowej okazji ten pomysł na telefon. Tak, dzisiaj akurat są urodziny żony, żona trzeba młodsza, także tak się po prostu złożyło. Tak. Aha, rozumiem, czyli plan jest taki, żeby wygrać i zadedykować małżonce w urodziny piosenkę. Tak jest, żeby się odegrać, bo ostatnim razem mi się nie udało. A jeszcze, żeby się odegrać, no to bardzo dużo powodów ma pan Konrad, by zwyciężyć. Ja nie wiem, pani Małgorzato, czy pani to potraktuje jako powód do taryfy ulgowej? Nie, zmotywowana jest pani Małgorzata, więc tutaj nie będzie forów. Wygrać. No dobrze, czyli rozpoczynamy pojedynek zmotywowanych słuchaczy. Ja będę zadawał pytania, państwo będą odpowiadać. Na początku będą to pytania do każdego z państwa, ewentualnie przy remisie po dwóch seriach zrobimy dogrywkę z jednym pytaniem, ale to będzie ewentualnie najpierw pytania w kolejności, którą musimy wybrać. Pani Małgorzato, orzeł czy reszka? Orzeł. I jest to orzeł. Czy pani odpowiada jako pierwsza, czy jako druga? To jako pierwsza. Dobra, to zapisujemy. Ja to muszę mieć zapisane, żeby nic nie pomylić. Potem mi zarzucą, że coś pomyliłem albo zmieniałem kolejność. Dobrze, pani Małgorzato. Pierwsze pytanie do pani. Samoloty F-35 dla Polski będą nosić nazwę Husarz. Ten samolot pierwszy przekazany został wczoraj w Teksasie polskim władzom. Tak na początku roku na tę nazwę Husarz zagłosowali internauci, ale to nie pierwszy raz, gdy taką nazwę nadaje się w Polsce jakiejś maszynie. Mianem Husarzy określa się też pojazdy obecne w Polsce. O jakich pojazdach mowa? Chodzi o pojazdy wojskowe i to są transportowce, transportery. Niestety nie, husarze to lokomotywy. Nie wiem, czy wykorzystywane przez wojsko, być może także pośrednio, ale mamy lokomotywy husarz w Polsce. No ja się tym wojskiem zasugerowałam. Ach, tutaj była pewna sugestia eksploatowana, między innymi w PKP Intercity i PKP Cargo są lokomotywy husarz, mamy je w Polsce, ale będą także na niebie jako F-35 husarz. Nie ma punktu dla pani Małgorzaty, pierwsze pytanie do pana Konrada. Panie Konradzie, jest pan z nami cały czas? Pewnie się. Tak jest. Jest pan Konrad, jest gotowy. Dziś, gdyby żył, 67. urodziny obchodziłby Grzegorz Ciechowski, współzałożyciel i lider zespołu Republika, bardzo lubiany przez słuchaczy Trójki. A jakim, i tu dodam, nieoczywistym sportem fascynował się Grzegorz Ciechowski? Nie Takie pytanie do fana. Nieoczywistym? Może strzał. Strzał żużel. Nie. Trzeba było strzelić w ostateczności, bo czas uciekał. To była kulturystyka i rzeczywiście rzecz nieoczywista i myślę, że też wizerunek Grzegorza Ciechowskiego, taki powszechnie znany, nie sugeruje tego, chociaż... Słucham, znam, ale nie wiedziałem. No, ale fani pewnie wiedzą doskonale. Wniosek jest taki, mamy remis, więc 0-0, więc wszystko jeszcze przed nami. Drugie pytanie do pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, Opołonek to najdalej wysunięty na południe punkt na polskiej mapie. Na północy nad Bałtykiem, takim najdalej wysuniętym punktem jest Gwiazda Północy w Jastrzębiej Górze. Na zachodzie to miejsce w Osinowie Dolnym, na wschodzie w Zakolu Bugu w miejscowości Zosin. A gdzie znajduje się środek Polski, ten najbardziej znany, choć symboliczny? Dla podpowiedzi dodam, że to też nazwa jednego z dni tygodnia. Piątek. Ja myślałem, że zaskoczę panią, że tu będzie celowała pani w środę, czyli pani wiedziała po prostu. Nie, nie. No tak, to jest piątek i to jest dobra odpowiedź, więc jest pierwszy punkt dla pani Małgorzaty, miasto Piątek w województwie łódzkim. Tego mogliśmy się domyślić. Panie Konradzie, trzeba remisować, by się odegrać za tamtą porażkę sprzed kilku tygodni. Panie Konradzie, pytanie o metro. To przy okazji tego metra, które ma powstać w Krakowie, no ale jak dotąd w Polsce metro, czyli podziemną kolejkę, mamy tylko w jednym mieście, w Warszawie. Pierwszą linię w całości oddano w 2008 roku. A gdzie na świecie uruchomiono pierwszą linię metra w ogóle? W Londynie? Tak jest, w Londynie było pierwsze metro, choć mówiło się też czasami, podaje się Brooklyn, Nowy Jork, ale tam tylko kawałek takiej kolejki naziemnej, nadziemnej przebiegał pod ziemią. Ale to taką z lekką niepewnością, tak, z takim lekkim zapytaniem. Ale zaliczamy tutaj, intonacji nie będziemy brali pod uwagę. Londyn jest Londyn, nie Londek zdrój, wszystko się zgadza, mamy punkt dla pana Konrada, więc w tej sytuacji przechodzimy do grywki, drodzy państwo. Będzie jedno pytanie, proszę odpowiadać, gdy tylko państwo nawet w trakcie domyślą się, o co chodzi, albo po zakończeniu pytania jak najszybciej, bo kto pierwszy, ten lepszy. Pani Małgorzata i pan Konrad i pytanie do państwa. Trójka to oczywiście radio, które tworzą też słuchacze. Bez państwa nie byłoby tej anteny, dlatego codziennie zachęcamy do dzwonienia. A ile trójek, czyli cyfr 3, znajduje się w naszym numerze telefonu? 7. Pierwszy był pan Konrad, zdecydowanie. Tutaj szybkość zdecydowała, więc pan Konrad wygrywa dziś mniejszą grę. Choć obawiałem się, że będzie bardzo blisko, że tak nałożą się te głosy, to jednak tam ułamek sekundy zdecydował. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za grę. Wszystkiego najlepszego żonie. O, dziękuję bardzo, przekażę. Przekazujemy także od nas, proszę przekazać wszystkiego najlepszego, panie Konradzie, i bardzo powiedzieć nam, który utwór zadedykujemy pańskiej żonie w takim razie. No dzisiaj to jest, jakby to powiedzieć, utwór troszkę inny niż ostatnio, ale tej samej grupy. Czyli Depeche Mode Going Backwards z 2017 roku z albumu Spirit. Czyli jedna z nowszych propozycji Depeszów, tak bym powiedział, patrząc na długą, długą historię tego wspaniałego zespołu. Więc Depesze dzisiaj na koniec audycji, no to Depeszowcy czekają przed godziną 9:00, a to za sprawą pana Konrada, który wygrał mniejszą grę. Panie Konradzie, bardzo dziękuję. Yeah, that's right. Dziękuję bardzo. Jest radość także, bo były emocje aż do dogrywki. Odyssey, That's Love, to w trójce teraz, no bo jeszcze nie kończymy. Jeszcze poczekamy na Depeszów. When you told me the truth, even if it really hurt, cause you knew what I was worth. When you let me borrow money that you didn't really have, cause you knew what I was worth. When I was at my worst, you would tell me I would blow when I thought that I would burst. You told me how to help others and through that discover how to put myself first. And here we are again, just confronting fears. Whether pain or gain is a bunch of tears. Blood, sweats, and tears probably disappear. When smoke starts to clear, they resistance near. Pay attention to the folks who are fanning the flames. They're the ones who matter most in the gravity game. When stakes weigh you down and they stay around to pick up pieces and you off the ground. That's love. That's love. Giving me advice. advice that I seldom ever took, but your hand never shook. That's love. Both knowing you were right, never shook a lever right, just gave me that look. That's love. When I had to learn the hard way and you would let me fall, but never did it out of spite. That's love. You told me never burn a bridge, if you build it then you need it, whether river or brook. And here we are again and across the path. Dog wins our friendship strongest last, but our strength lies in our first thoughts to laugh at the things that bring most hurt hearts to clash. Fought past the bull, beef bouts and brawls, passing pettiness, blame games and all. Had a few deals, time out to chill, but knowing when you need space means you feel with love. That's love. That's love. That's love. Hey, that's love. That's love. That's love. That's love. That's love. Ooh, we try to tell ourselves that we don't really need it anymore. As if $1 million or the bottom of a bottle or a car, I never cheated it before. So you started with the I don't need it, all I need is money. You can give it to me, but you never get it from me. Yeah, you refuse to play, but you were still in the game. Like it or not, let me explain. Now see, there's a tough kind, a too much kind, a not enough kind, a rather rush kind, and the abrupt kind, a go nuts kind, a hold up, maybe we should take a slow kind, or when you know kind. It started off as friends, but then over time began to show kind. And if we love each other, we can't stay together. We'll do worse, the better gotta go kind, and that's love. Dziewięć minut jeszcze do godziny dziewiątej. Powoli, powoli zmierzamy do końca porannej audycji w Trójce, ale mamy jeszcze głosy od Państwa, tak, bo Państwo współtworzą tę audycję. Dziś między innymi temat metra w Krakowie. Liczyłem na jakiś pozytywny odzew z Małopolski. To chyba pozytywny do końca nie jest. Jestem już osobą troszeczkę starszą i po prostu pamiętam przymiarki do kopania tunelów metra pod Krakowem dawno temu, a z opowieści rodziców jeszcze dawniej. To nie jest nowy pomysł. Natomiast regularnie od tego odstępowano, jak się przyjrzeli temu ludzie zajmujący się geologią. Po prostu Kraków został zbudowany na Kurzawce, to jest starorzecze Wisły i po prostu się tam tego nie bardzo dało robić. Może nowe technologie na to pozwolą, ale obawiam się, że mogą być takie sytuacje jak niedawno, że na przykład się wziął i chodnik zapadł pod kimś. Także nie jestem specjalnie entuzjastką tego pomysłu. No, nie zabrzmiało to specjalnie optymistycznie, ale będziemy śledzić rozwój sytuacji w Krakowie i to, jak będzie powstawało metro w tym mieście, drugim mieście z metrem w Polsce, mimo wszystko. Ale rozmawialiśmy dziś też o SMS-ach, które dla młodych ludzi dużo bardziej przystępną są formą komunikacji niż zwykła rozmowa przez telefon. Też mam swoją działalność gospodarczą i wolę nieraz napisać do klienta, nie dzwonić, żeby było napisane i było widać, co było napisane. No, lepiej mieć to na papierze, oczywiście papierze w cudzysłowie. Ja jestem lekarzem i chciałem właśnie poruszyć sprawę SMS-ów, które powiedzmy czasami od pacjentów dostajemy jako lekarz. Przede wszystkim nie odpowiadam na SMS-y, które nie są podpisane imieniem i nazwiskiem. Po prostu na anonimy. A poza tym czasami dostaję takie śmieszne SMS-y, na przykład, na którą z panem mogę się umówić. I nie wiadomo, jak reagować na tego typu sytuacje. W związku z tym chciałbym powiedzieć po prostu, prościej jest zadzwonić, uzgodnić termin wizyty i bezproblemowo. Ale znam takich, którzy przez to, że właśnie trzeba zadzwonić i umówić się do lekarza, to nie chodzą do lekarza od kilku ładnych lat. Jeszcze jeden wątek SMS-owy. nawiązując do tego, co ci, no powiem wprost, szaleni młodzi ludzie mówili, to pewnie niedługo oni by chcieli coś takiego, że na przykład w piekarni, do której wchodzą, jest numer telefonu i zamiast powiedzieć do pani sprzedawczyni, poproszę taki dobrze wypieczony chleb średni, to będą pisać tego SMS-a, pani im SMS-em odpowie, ale ten bardziej z lewej strony czy z prawej strony, po czym pan ktoś odpowie, a nie, wie pani co, to ja jednak kupię 5 bułek, ale moja jakaś, naprawdę, pozdrawiam serdecznie. SMS-y w piekarni. Jakąś dziwną wizję przyszłości tutaj tworzymy. Dobrze, teraz nie przyszłość, teraz przeszłość, choć niedawna, bo utwór z roku 2017, Going Backwards, Depeche Mode, od pana Konrada. Na koniec muzyczny porannej audycji w Trójce. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? We're not there yet, where we need to be. We are still in debt to our insanities. We're going backwards, turning back our history. Going back. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Bo mediaexpert taniej masz.